Joe, fii bun și tu bagajele în cabină. Da. Dar dumneavoastră nu vă urcați pe punte, domnule Ferguson. Se apropie ora plecării. Ba da, Joe, ba da. Venim și noi în dat. Da, vrem să ne luăm rămas bun de la bătrâna noastră Londra. Da. Ce zici, prietene Dick? Nu-i ușor să te desparți de patrie. Na, mai ales că nu știi dacă ai să te întorci viu. De ce nu vrei să renunțăm? Te rog, Dick, te rog. Ce rost are să reluăm această veche dispută, tocmai acum, în clipa îmbarcării. E... Știi bine că nimic în lume nu m-ar putea întoarce din drum. Da. De ce să Domnilor, vă rog o mică informație. Unde l-aș putea găsi pe domnul Samuel Ferguson? Cunoscut explorator. Trebuie neapărat să-i vorbesc. Mă rog, în ce chestiune? Sunt reporterul ziarului Daily News. Vreau să-i cer un interviu. Domnia sa este Samuel Ferguson. Dumneavoastră? Chiar dumneavoastră? În persoană. Ai, ce noroc pe mine! De când vă caut, domnule? Înțelegeți, în joc însăși cariera mea. Directorul mi-a spus că dacă nu-i aduc interviu, mă dă afară. De ce atâta severitate? E vorba de prestigiul gazetei noastre și apoi... Mai e vorba și de bani. Bineînțeles, bineînțeles. Parcă dumneavoastră n-a ști că la noi totul e în primul rând chestiune de bani. Așa că mâine dimineață vom apare cu o mașetă specială. Noi amănunte despre expediția Ferguson. Și ziarul se va vinde ca pâinea caldă, domnilor. Noi ne riscăm viața și alții se îmbogățesc. Splendid! Dic, dic. Bine, domnule. Dacă nu se poate altfel, stau la dispoziție. Da. Atunci spuneți-mi în câteva cuvinte despre unica, extraordinară, nemaipomenită călătorie pe care o porniți astăzi. Și, în primul rând, ce va determina să o întreprindeți, vă rog. Da. Am pariat cu câțiva membri ai societății de geografie că voi descoperi izvoarele Nilului zburând de-a curmezișul Africii cu balonul. Balonul, da. Și că întreaga expediție va dura exact 5 săptămâni. 5 săptămâni? Formidabil, fantastic, fenomenal. Ascultă, n-ai vrea să schimbi cu noi? Proiectul nostru nu are nimic excepțional. Au mai fost și alții care au încercat să descopere izvoarele Nilului. Singurul lucru care deosebește încercarea noastră de cele precedente este că o vom face nu pe uscat, ci pe calea aerului. Genial, colosal, senzațional. Și, domnule dragă, ați putea să-mi spuneți de ce ați optat pentru acest mod de locomoție? Am ales balonul fiindcă e un mijloc de deplasare sigur și rapid. Da. Cu ajutorul căruia sper să reușim acolo unde atâția înaintași curajoși au eșuat din pricina dificultăților. Da, da. Un moment, da. Și din ce punct al globului vă veți lua zborul? Din insula Zanzibar. Da. Care, după cât mi-amintesc, se află situată sub... adică lângă... cum îi zice? Dacă privim harta, deasupra insulei Madagascar. Ah. În apropierea coastei de est a Africii. Exact. Deci va trebui să ocoliți toată Africa? Dar de ce v-ați ales un loc de plecare atât de îndepărtat? Ca să ne putem folosi de vânturile Alizee, care bat de la est la vest. Da, da, exact. De la est la vest. Îmi permite să vă întreb, cine vă însoțește? Prietenul meu, Dick Benedy, unul dintre cei mai iscusiți vânători ai Scoției și... Să mă ierți. Eu personal sunt contra expediției și nu te însoțesc decât pentru a te împiedica să pleci. Prietenul meu consideră că proiectul acesta este o nebunie și caută prin toate mijloacele să mă facă să renunț. Inutil să vă spun că nu va izbuti niciodată. Bine, bine, vom vedea, nu? Vom vedea. De asemenea, va veni cu noi și devotatul meu secretar Joe, pe care iată-l tot ai bine. Da. Capitanul, vă roagă să poftiți pe punte. Vaporul ridică ancora peste 5 minute. Bine, bine, mulțumesc, Joe. Dar balonul... Balonul unde e? Deocamdată este desumflat și se află în cală, împreună cu instrumentele de bord, proviziile și întreg echipamentul. Și acum, domnul meu, îmi pare rău, dar trebuie să ne despărțim. Sir, o ultimă întrebare, da, vă rog foarte mult. Când credeți că o să fiți îndărât la Londra? Asta n-aș putea să o spun cu precizie. Tot ce știu este că dacă expediția noastră va decurge normal, cum sper să se întâmple, atunci, în jurul datei de 25 mai, vom fi la Saint-Louis, în Senegal. Pe coasta apuseană a Africii. Da. Vă mulțumesc, sir, și vă doresc drum bun. Mulțumesc, domnule. La revedere, domnule. La revedere. E bine, bătrâne Dick, ești emoționat? Eu? Ar fi ridicol. Dacă vrei să știi, sunt furios pe mine însumi că până în clipa asta n-am reușit încă să te conving să renunți la actul ăsta atât de nesăbuit. Dar nu mă las. Voi încerca prin toate mijloacele. Dic, eu nu te înțeleg. Tu ești un om curajos, un vânător neînflicat. Nu se poate să nu surâdă o asemenea aventură. Dacă îți plac atât de mult aventurile, de ce nu te mulțumești și tu cu o vânătoare în junglă, de pildă? Fiindcă ceea ce fac eu nu e de dragul aventurii, ci de dragul științei. Auzi, să străbați în balon un continent necunoscut. Bancă să mai și pariez că vei descoperi tu ceea ce n-au descoperit atâția alții. Dacă n-aș fi fost sigur că avem tot sorții de izbândă, n-aș fi pariat. Dar vreau să dovedesc că acolo unde găsești inițiativă, curaj și chipzuință, nu există imposibil. Vorbe, vorbe mari, timp irosit de pomană. Dacă ar fi vorba de bani, aș înțelege să-ți pară rău, fiindcă ești scoțian. Nu spuneți voi englezii că timpul înseamnă bani? Să lăsăm discuția pe altă dată. Mă rog. Acum hai că pleacă vapor. Lasă-mă. Uite-l pe Joe care ne face semn. Venim, Joe, venim. Bună dimineața, capitane. Ați dormit bine? Foarte bine, mulțumesc. Eu nu am visat că eram în balanș, că mă legănam așa de tare că am căzut din cușetă. Ce drept mare a fost și continuă să fie cam agitată. Dar dumneavoastră, domnule Dic, cum ați dormit? Mizerabil. N-am închis ochii toată noaptea. Prietenul meu e prost dispus, are rău de mare. De, suntem puși la grea încercare cu furtuna asta. Nici nu e de mirare. Ne apropiem de capul Bunei Speranțe, numit altădată și capul furtunilor. Aici au trecut Bartolomeu Diaz, Vasco di Gama și atâția alți navigatori străluciți. Da. De trecut au trecut ei, dar vreau să știu dacă s-au întors. Da, alții, nu? Dar ce se zărește acolo la orizont? Unde? Orașul Cape Town, extremul punct sud galactic. Nu facem escală, să mai simt și eu pământul sub picioare. Că de o lună de zile tot navigăm și navigăm. Încă puțină răbdare. Peste două zile intrăm în canalul Mozambic și apoi urmează... Zanzibar! Da. Să știi, bătrâne lup de mare, care să-mi pară rău că mă despart de un capitan ca dumneata. Ce vreți, Mr. Ferguson? Asta e viața. Dumneavoastră cu exploratul, eu cu navigatul. Fiecare cu meseria lui. Samuel! Ascultă-mă pe mine, hai să ne întoarcem înapoi tot cu vaporul. Mulțumiți de a fi făcut această splendidă croazieră. Nu înțeleg. Prietenul meu consideră că încercarea noastră de a străba de Africa în balon este o nebunie. Și n-a părăsit încă ideea de a mă convinge să fac cale întoarsă. Dacă nu te-am convins până acum, e pentru că ești un englez nesăbuit. Iar tu, un scoțian încăpățenat și retrograd. Îndrăzneala și tenacitatea, iată baza marilor descoperiri. Bine zis, capitane! Ce s-a întâmplat? Memușele astea nesuferite mi-a aruncat una cu o nuncă de cocos în cap. Ia uitați-vă ce cucui mi-a făcut. Bietul de tine. Prima amintire din Zanzibar. Da. Cine te pune să stai sub palmier? Nu-i nimic, nu-i nimic. Până ne întoarcem la Londra, trece. Ce zici, Joe? Suntem gata? Gata, sir. Balonul e umflat? Da, sir. Ai verificat, nu lipsește nimic? Absolut nimic, sir. În acelea noastră e mai bine aprovizionată decât cel mai mare magazin din Oxford. Să începem să ne pregătim. Da, sir. Curând o să sosească și capitanul cu întreg echipajul, ca să asiste la plecarea noastră. Da. Aș vrea să vă rog ceva. Spune-ți, Joe, despre ce e vorba? Știți, băștinașul acela cu care m-am împrietenit mi-a dăruit un papagal. E atât de drăguț. Ce-ar fi să luăm cu noi papagalul? Suvenir din Zanzibar. Bine, Joe, bine, dacă ții neapărat. Iepii! Știți că e deosebit de deștept. Da. Vorbește mai multe limbi. E cum s-ar spune poliglot. Și cum se numește papagalul acesta savant? L-am botezat Ramses, ca pe regele Egiptului, ca să ne poate noroc. Să ajungem la izvoarele Nilului. Dar unde e? Să-l văd și eu. E în acelă. Ah. Am fost sigur că o să-mi dați voie să-l iau, așa că... Jo, mare puș la mai. Bine. Hai să mi-l arăți mai târziu. Ei, acum du-te și mai controlează odată cum funcționează pompa. Da. Este aparatul cel mai important. Cu ajutorul ei vom putea umfla sau desumfla balonul urcând și coborând după voie. Știi asta, nu? Da, desigur, să. Mă duc să fac ultima verificare, să. Foarte bine, foarte bine. Iar eu încep să-mi notez în jurnalul meu de bord. Așa. Care va să zică? Azi, 18 aprilie 1862, ne începem călătoria cu balonul. Ne aflăm pe insula Zanzibar, la 38 de grade și 20 de minute longitudine estică. În linie dreaptă vom avea de parcurs circa 7000 de kilometri. Samuel! Da? Vreau să-ți vorbesc. Ah, tu erai, Dick. Da. Unde ai fost până acum? Asta n-are importanță, vreau să-ți vorbesc. Mă rog, te ascult. Pentru ultima oară îți cer să te gândești bine la ceea ce faci. M-am gândit, Dick, Hotărârea mea este nestrămutată. Recunoști că te-am prevenit ce groaznice primejdii te vor pândi la tot pasul. Recunosc. Recunoști că am făcut totul pentru a te împiedica de la această aventură nebunească. Recunosc. Atunci conștiința mea e împăcată și nu-mi rămâne decât să te însoțesc. Dragul meu, Dick, am fost sigur de asta. Ești un adevărat prieten. Trebuie să mărturisesc că optimismul vostru m-a molipsit și pe mine. Și acum poftim. Mă leg la cap fără să mă doar. Și n-o să-ți pară rău. Ferguson, vine capitanul. Ce-o fi cu el? Pare foarte tulburat. Plecați imediat. Cum? De ce? Ce s-a întâmplat? Vrăjitorii au convins populația insulei că balonul este locuit de duhuri necurate și că prezența lui le va atrage mari nenorociri. Și acum se pregătesc să vă atace. Ascultați! Sărmani oameni, în starea de înapoiere în care sunt ținuți, asemenea superstiții nici nu mă miră. Dar, săr, negrii aceștia sunt blânzi și pașnici. Eu nu-i cred în stare să ne facă vreun rău. În schimb, balonul dumneavoastră e o țintă extrem de îmbietoare pentru săgețile lor. Riscul e prea mare. Mii de pipe! Ia uitați-vă acolo! Acela negru care se apropie! Sunt! Vin cu acest! Rog, nu mai zăbobiți nicio clipă! Da, prieten, de acord. De vreme ce toți suntem gata, eu zic să-i dăm drum. Da, nu trebuie să riscăm. Scopul nostru e mult prea important. Ne-am angajat în fața lumii întregi să descoperim izvoarele Nilului și o vom face. Repede, marcă! Jo, păstrează-ți calmă. Ești sigur că n-am uitat nimic? Absolut nimic. Puștile, sacul cu alici, rom, sunt la locul lor? Totul, domnule, totul. Totul? Aparatele de precizie, aici. Rezervorul cu apă. Da, într-adevăr, nu lipsește nimic. Dick, da. Joe, hai, urcați-vă în acelă. Așa. Prin urmare, capitane, ne-am înțeles. Da. De azi, în 5 săptămâni, ne aștepți cu vaporul în portul Saint-Louis, din Senegal. Îți mulțumesc și rămâi cu bine. Cu bine, Joe, dă-i drumul. Gata, săr! Drum bun! La revedere! Cu bine! Cu bine! puteți să-mi spuneți unde am ajuns, sir? Ne aflăm deasupra ținutului numit Țara Lunii. Țara Lunii, ce nume curios. Îi se spune astfel, fiindcă locuitorii lui se închină la lună. Vieții oameni, auzi, în epoca locomotivii și electricității, să mai crezi în asemenea năzdrăvânii. Să sperăm că va veni și pentru ei o zi în care au să-și lepede superstițiile. Sir, ce? Ia priviți! Ia priviți ce pădure mare se apropie! Pădure? Oh, asta e jungla! Peste câteva minute vom fi deasupra ei. Samuel, ești sau nu șeful expediției? Așa mi se pare. Atunci, dar de ce? Te implor, dă imediat ordin să aterizăm. Ce-i grav asta? Ce s-a întâmplat? Jungla! Jungla, înțelegeți voi ce înseamnă asta pentru un vânător? Bine, Dick, bine, jungla. bine. Dacă așa stau lucrurile, hai să aterizăm. Dar acum, înainte de a ajunge deasupra ei, Joe, aruncă ancora. Aruncă. Da, sir. Aruncă. Ce e asta? Drace, asta ne mai lipsea. Ne-am prins de colții unui elefant. Nu, ne târăște spre pădure. Ne izbim de copaci. Suntem pierduți. Zic, repede, trage și mai stai. Ce să se zânce. Hai de curaj, o față. Noroc de tine, Dick. Ești un țintaș grozav, să știi. N-a fost mare lucru. Dar știu că am tras o spaimă. Și dumneavoastră la fel, Mr. Dick. Eu? Nici gând. Nici nu știu ce e asta spaimă. Eu cel puțin recunosc cinstit, Mr. Dick. Adică ce vrei să insinuiezi? Haide, lăsați, nu-i momentul. Auzi. Mai bine fiți atenți la coborâre, haide. Ce? Joe, aruncă scărița. Da, sir. Ce bine să simți pământul sub picioare. Ce flori frumoase. Da, iute. Și ce liane lungi. Îmi place aici. De bună seamă că suntem primii albi care calcă pe aceste meleaguri. E un moment solemn care trebuie cinstit cum se cuvine. Dick, să ne organizăm mai întâi popasul de noapte. Așa. Că acuși se lasă întuneric. Bine. În cazul acesta, eu mă ocup de mâncare. Așa. Am să vă prepar niște trompă de elefant la frigare, cum n-ați mâncat de când sunteți. Iar eu adun vreascuri pentru foc. Sir. Da. Vă rog să-mi spuneți, papagalii mănâncă elefanți? Știți, mă gândeam să-i dau și lui Ramses. Asta nu mai știu, dar n-ai decât să încerci. Între timp, eu îmi notez impresiile în jurnalul meu de bord. În câte suntem astăzi? 25 aprilie, sir. Așa. Azi se împlinește o săptămână de când ne-am început călătoria cu balonul. Ne apropiem de ecuator. Ne aflăm la 0 grade și 30 de minute latitudine sudică. Ce-i, Joe? Ce-i, te joci de-a maimuțele? Și la 32 de grade și 52 de minute, longitudine estică. Isprăvește, Joe, isprăvește că a smuls chiar le jungle. Dar ce s-a întâmplat? Ce? Acolo, după copacii aceia. Ce? Niște negri. Da, dar îi văd și eu. Aoleu, ce ne facem? Dar de ce vă temeți? Ce ne facem? Nu, sunt de bună seamă reprezentanții unui trib local. Crezi? Uite că se apropie. Bine v-am găsit, prieteni! Bine v-am găsit! Amohanna vasova cum bolai tahau. Asta e un vaganga, un vrăjitor. Îl recunosc după tatuaje. Ce pene frumoase are pe cap. N-ai ba știe ce-o fi spunând. Mi se pare că am înțeles, deși nu pricep o iotă. Ne adresează urări de bun venit. Da. Vă salut, oameni buni, vă salut. Uite că încep să danseze în jurul nostru. Acum înțeleg. Ce anume? Suntem doar în Țara Lunii. Oamenii aceștia cred că balonul nostru e însă și luna, zeița lor. Și închipui că suntem fiii ei. Da. Și acum execută în cinstea noastră acest dans ritual. Da. Să place dansul vostru. Stați să dansez și eu cu voi. E de rău. Răsare luna. Acum că au văzut răsărind adevărata lor zeiță, au să-și închipui că am vrut să-i tragem pe soară. Și să vezi ce furioși au să fie. Uite, uite că se sătuiesc între ei. Cred că ar fi mai prudent să ne luăm tălbășița. Da, da, da, da. Repede la balon. Da, hai să repede. Jo, Jo, ridică ancora. Dic, deschide supapa. Presiune maximă. Atențiune. Pornim. Lasă. Ce priviliște monotonă, cât vezi cu ochii, numai dune. De aici, de sus, parcă ar fi valurile unei mări de nisip. Joe, ai ștofă de poet. Da, trebuie doar să-l croiască cineva. Pe mine, Mr. Dick, vă rog să nu mă provocați, că-i de rău. Ei, ce înseamnă asta, Dick? De ce te legi mereu de el? De ce nu-i dai pace? Vă spun eu de ce. De ce? E furios că n-am vrut să-i mai dau briciul meu. De când am plecat, nu se rădea decât cu al meu. Cum așa? Dar de ce? Ca să nu-l tocească pe al său. Dar azi n-am vrut să-i mai dau. E atâta pagubă. Îmi las barba să crească și gata. Și te rog să nu mă mai plictisești, că ți-arunc papagalul peste bord. Ce? Dic, Dic, se poate să te porți astfel. Și apoi Ramses e mascota noastră. O fi, o fi, dar l-am prins ciugulind în rația mea. Vedeți, sir, ce zgârcit e. Nu sunt zgârcit, domnule, sunt econom. Așa sunt toți scoțieni, economi. Nu degeaba l-am mers vestea. Ajunge, nu vă mai certați. Mai bine, uitați-vă acolo. Unde? Jos. Parcă se mișcă ceva. Da. O fi vreun șarpe. Eu, de la înălțimea asta, nu l-am putea vedea decât dacă ar avea proporțiile unui balaur. Probabil că e o caravană. Ia să coborăm, să vedem. Ce-i cu șirul ăsta de negri în lanțuri? Vieții oameni au fost prinși și acum sunt duși să fie vânduți ca sclavi. Uite-l și pe stăpânul lor. Unde? Unde? Care? Care? Ăla grasul, că l-are pe cămilă. Uai, dar sunt și copii printre ei. Da. Uitați-vă! Adevăr? Unul din ei a căzut. Hai, mișcă! Mișcă, negru, blestemat! Sir, să nu-l lăsăm să-l bată, să facem ceva. Da, ai dreptate. Trebuie să intervenim. Hei! Hei! Nu ne-a auzit. Hei! Hei! Hei! Ce sunteți voi? Oameni sau sfinți? Noi suntem oameni. Dar tu? Eu sunt negustor de oameni. Frumoasă meserie. Frumoasă ca frumoasă, dar bănoasă. Aur, nu altceva. Lemnul de abanos, cum le zicem noi negrilor, se procură cel mai ieftin. Legitimă apărare, haide. A luat-o la fugă, negustorul. Cu bine! Cu bine, oameni! Rămâneți cu bine! Sunteți liberi! Liberi! Iată-ne și deasupra lacului Victoria. Gândiți-vă că pe jos ne-ar fi trebuit ca să ajungem până aici luni, poate chiar ani. Și așa n-am făcut nici două săptămâni. Dar ce se vede acolo? Unde? Ia uitați-vă acolo. Unde? Dar nu văd nimic. Uitați-vă bine acolo spre nord. Da, unde se îngustează malurile lacului. Ei, dar nu văd decât o cascadă. O cascadă uriașă, și albă de spumă. Și dincolo de ea? O apă mare care iese din lac. De bună seamă, un fluviu. Un fluviu, ai zis, Dick? Dar prin părțile acestea nu poate fi decât un fluviu. Unul singur. Nilul. Nilul? Nilul! Da. Nilul? Nilul. Sfântul Nil. Despre care vechi egipteni credeau că izvorăște din soare. Izvorăște așadar de aici, din lacul Victoriei. Ura! Ura! Apa asta pe care o vedem aici sub noi merge să se amestece cu apele Mediteranei. Acum știu, dragii mei, voi m-ați ajutat. Vă mulțumesc. Sunt fericit. Samuel, ai avut dreptate. Iartă-mă că am fost atât de sceptic. Am câștigat pariul! Stai, stai, nu te grăbi. Mai avem de îndeplinit o condiție. Care? Timpul. Dar ce se aude? Un cârd de vulturi se rotesc deasupra noastră. Drace, asta nu-mi place. Ce mulți și ce mari sunt. Mă tem că au pus gând rău balonul. Și atacă! Ne atacă! Tragedic! Tragedic! Degeaba. N-au să-și ia balonul. Ne prăbușim! Ne prăbușim, cădem în lac! Repede! Ce-o, repede! Aruncă bidonul cu apă! Da, săr! Și sacul cu provizii! Haide. Da, săr! Și lădița cu alici! Nu, asta nu! Așa! Aruncă și butoiul cu rom! Nu, vă implor, nu faceți una ca asta! Sunt un om pierdut! Suntem toți pierduți! De data asta s-a zis cu noi! Tocmai acum, când ne atinsesem ținta! Vezi? Ți-am spus eu că nu ieșim tefer din aventura asta! Balon ne-a trebuit? Nu se poate, trebuie să existe o scăpare. Să ne gândim, să găsim ceva. O să ne gândim când vom fi în lac. E plin de crocodili, îi văd de aici. Dacă mi-ar fi prezis cineva că eu, cel mai mare vânător al Scoții, voi muri mâncat de crocodili în fundul lacului Victoria, i-aș fi râs în nas. În orice caz, Mr. Dick, sunteți răzbunat dinainte. Crocodilii care au să vă mănânce vor muri sigur de indigestie. Ce vrei să spui? Prieteni, nu e momentul să vă certați. În clipa asta ne aflăm exact deasupra ecuatorului. Potrivit tradiției ar trebui să bem șampanie, nu? Și în loc de șampanie vom bea apă ca broaștele. Sir, ce ne facem? Baronul continuă să cadă. Dacă ne-ar putea ridica măcar cu vreo 100 de metri, vântul ne-ar duce la mal și am fi salvați. Ar trebui să mai aruncăm ceva, să-l ușurăm, dar ce anume, ce? N-au mai rămas decât aparatele de precizie. Nu. Astea nu trebuie sacrificate. Sunt absolut necesare expediții și expediția trebuie să reușească. Ai dreptate. Atunci altceva, dar ceva inutil. N-a mai rămas nimic inutil. Ba da, a rămas. Eu. Joe, nu spune prostii. Dar ce faci, Joe? E nebun. S-a aruncat în lac cu Ramses în brațe. Joe, nu trebuia, Joe. A plonjat corect. Frumos din partea lui. Joe, dragul meu, Joe. Tu erai, Ramses. De ce m-ai trezit? Visam așa frumos. Se făcea că zburam din nou în balon cu Mr. Ferguson. Mr. Ferguson? Da. Dar asta nu o să se mai întâmple în vecii vecilor. Cine știe pe unde sunt ei acum? Degeaba ținem de 3 zile focul ăsta aprins. Am tot sperat că o să zboare pe aici. O să vadă fumul. Ți-ai găsit. Și acum, ce să mă fac? Cum să plec de aici? N-am să mă mai întorc niciodată acasă. S-a isprăvit cu Joe. Da? Nu, Ramses, nu, Ramses, nu, eu știu ce vorbesc. Da? Ce vrei să spui? Că n-am dreptate? Ce bine ar fi. Poate că totuși n-ar trebui să las focul să se stingă. Cine știe, Hai să mă arunc câteva vreascuri. Ai auzit? Asta e o panteră. Aoleu, vino coace. Repede, repede, să fugim. Uite, uite, răzărit. Suntem pierduți. Ești întreg? N-ai pățit nimic? Nu, sir. Eu am tras. Lovitură de maestru. A sosit la timp. Oare nu visez? Nu, Joe. Noi suntem în carne și oase. Mr. Ferguson! Mr. Dick! Vă mulțumesc. Am știut eu că nu o să mă lăsați. Noroc de focul ăsta. El ne-a ajutat să te găsim. De 3 zile îl ține prins. De ce ați întârziat atât? A trebuit să reparăm mai întâi învelișul balonului. Pe urmă am început să ne învârtim în jurul lacului, până am zărit fumul. Joe, n-am să uit niciodată ce ai făcut pentru noi. Fără tine, cădea baltă toată expediția. Iar pe mine, fără dumneavoastră, mă mânca pantera, așa că suntem chit. Joe, ce spaimă am tras când te-am văzut plonjând în lac. Dar cum ai reușit să scapi de crocodil? Sir, am notat cât am putut mai repede cu răsul să-mi îmbrațe și până să se dumirească dumnealor, eu și ajunsesem la mal. Bravo, Joe, bravo, Joe, sunt mândru de tine. Dar ce ai? E foame. N-am mâncat de 3 zile. Bietul băiat, repede, Dick, repede ceva de mâncare. N-ai ușor de zis, dar ce? În acele nu mai avem nimic. Ce-ar fi să frigem papagali? Cum? Ramses? Pasărea asta nici nu cântă, nici nu ouă. Bine, bine, dar e mascota noastră. Ce fel de inimă ai tu, Dick? Inimă de vânător. De vânător fără inimă. E cumva o provocare? Lăsați. Nici nu v-ați văzut bine și iar vă luați la cear. Păi nu-l vezi, scunde. Mai bine am merge cu toții să căutăm ouă de broască pe plajă. Dar ce stați? Ce se aude? Un câr de maimuțe. Mii de pipe. S-au urcat în acele, le văd aici. Au să ne deterioreze aparatele. Repede. Sunt cine ce faci. Deci așa mai primeștioasă. Și trage. Nu se poate. Dacă nimeni îți plumba lor. Trage în aer, în pământ, nu mai trage odată. Au fugit. Meleagurile astea sunt cam neprimitoare. Eu zic să plecăm mai repede. Ai dreptate, Joe. Să plecăm. Haideți. Repede. Să plecăm, da. Cât vezi cu ochii, numai nisip și iar nisip. Când o să scăpăm odată din deșertul ăsta blestemat? Deocamdată abia ne mișcăm. Nu e pic de vânt. Și eu nu mai pot de sete. Stați! Nu mai pot. Stați! Mi se pare că zăresc un palmier. Unde? Da, acum sunt sigur. Unde, Joe? Unde? Acolo, lângă duna aceea. Da, Joe are dreptate. Și dacă e palmier, e și apă. Apă? Suntem salvați. Atenție, Joe! Ancora, repede! Nu există chin mai mare decât setea. Repede, vă rog, repede, apă! Nu-mi închipuiam că ai să ajungi vreodată să te bucuri că poți bea apă. Cred și eu. Altădată o consideram bună numai pentru spălat. Hei, Joe! Yes, Joe! Cum e puțul? Adânc tare? Nu, sir. Nu e adânc. E secat. Secat? Oh, ce ghinion. Trebuia să-mi închipui. Palmierul e uscat. Da. Acum, chiar că am căzut din lac în puț. Dar mi s-a umflat și limba de sete. Barim, dacă aș avea puțin rom sau whisky. Trebuie să răbdăm. Și să așteptăm. Să așteptăm ce? Să se stârnească iar vântul. Să putem porni mai departe. Da, și dacă întârzi? Eu zic să nu ne pierdem curajul. Să fim optimiști. Scăpăm noi din pustiul ăsta. Da, da, Joe are dreptate. Să fim optimiști. Mi-e sete. Mi-e sete, domnilor, mi-e sete. Dick, stăpânește-te și tu. Stăpânește-te. Se poate. Marele vânător, Dick, spaima leilor să moară de sete. Ia uitați-vă! Ce, uitați-vă, ce? Departe, acolo! O insulă cu verdeață! O oază! Oase! Apă! Apă! Stați! Apă! Stați! Unde alergați așa? E un miraj! Sărmanii mei prieteni, în ce teribilă aventură v-am târât! Ne-am înșelat. Era o fată, Morgana. Da, e un fenomen care se întâmplă adesea în deșert. Uf, ce arșiță îngrozitoare. Să vedem ce spune termometru. Oho, plus 59 de grade. Dacă am fi avut ouă, le puteam coace carabii, nisip. Da, până la ouă, mi se coc mie creierii în cap. Sahara mi-a trebuit. Domnilor, apă. Vreau apă. Mi-e sete. Mă năpuș. Dic, stăpânește-te, Dic, stăpânește. Mă năpuș. Știți ceva? Ultima mea rație de apă, de alaltă ieri, e în naceră. N-am băut-o. Mi-am zis că poate o să ne prindă bine mai târziu. Mă duc să vă aduc. Nu, Joe. Nu. Aceea e porția ta. Vă dau cu dragă inimă. Da, stați. Ce e asta? Ce? Parcă se mișcă nisipul. Ascultați! S-a pornit vântul! Simunul! Vântul deșertului! Vedeți vârtejul așa la negru? Da, da. E o trombă! Se apropie vertiginos. În câteva minute va fi aici. Haide, repede la nașe! Repede! Agățați-vă, misericii! Haide, țineți-vă bine! Țineți-vă bine! Da. Tu ești Ramses. Poți să zic că trăiești? Da. Înseamnă că am scăpat. Da. Ce catastrofă. Ne-am izbit de vârful unei unde. Praf s-a ales din acela noastră. Da. Ce s-o fi întâmplat cu Mr. Ferguson? Nici nu îndrăznesc să mă gândesc. Sunt aici. Sir! Sir, dumneavoastră, unde sunteți? Aici, viu și nevătămat. Slavă Domnului! Dar cum de ajuns până acolo? Stați, am să încerc să mă caut să până la dumneavoastră. Sunteți întreg? Da, am impresia că da. Tu mă strigai așa mai înainte? Nu eu, sir, Ramses. Ah, mascota noastră. De între noi fie vorba, putea să ne poarte ceva mai mult noroc. Da, știu, aveți dreptate. Mă gândesc ce furios trebuie să fie Mr. Dick. E în stare să-i sucească vântul. Da, bine zici, dar unde o fi Dick? Unde să fiu? Aici. Oh. La un pas de voi. Mr. Dick. Dick. Stau și vă ascult cum vorbiți de un sfert de ore de papagalul ăsta blestemat. Dick. Iar de mine nici nu vă pasă. Halal, prieten. Dick, iartă-ne. Dar lovitura asta groaznică ne-a cam zdruncinat creierii. Dick, mă bucur că te aud. Ia spune-mi, ești teafăr? Sunt bine, mersi. De data asta, chiar că am pățit-o. Am rămas aici pe stânca asta, înconjurată de prăpăsti. Nu mai scăpăm în vecii vecilor de aici. Și nimeni nu va ști niciodată că am descoperit izvoarele Nilului. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Trebuie să existe o soluție. Nu, John, nu. Să privim lucrurile în față. Situația e mai mult decât disperată. Fără balon, n-avem cum să... Adică vreți să spuneți fără naceră? Fiindcă balonul, cum vedeți și dumneavoastră, e viu și nevătămat. Ei, și? Asta înseamnă că putem încerca să spunăm cu el. Joe, nu înțeleg. Nu vezi că bați cântii, domnule? Lăsați-mă să vă explic. Dacă desprindem balonul de resturile nacerii și ne agățăm bine, bine, bine de ochiurile plații, vântul ne va lua de aici și... Cum tot mai avem mult, poate că ajungem chiar pe coasta Atlanticului la Saint-Louis. Joe, este o idee formidabilă. O idee de nebun. Dick, trebuie să încercăm. E unica soluție. Joe, du-te și taie frânghiile în acelea. Lasă! Gata! Puteți veni! Haide, Dick! Repede, că mă trebuie să vântul! Venim, Joe! Hai, ține bine balonul! Vrei să nu zbor fără noi! Repede! Așa, agățați-mă de ochiurile plasii. Gata? Gata, Joe, gata, dă-i drumul. Direcția Saint-Louis. Ah! Ce-i, Joe? Ah, Ramses. Nu l-am uitat pe Ramses. Fii liniștit. E în buzunarul meu. Așa, bătrâne lup de mare, în clipa în care ne socoteam pierduți, Joe, pentru a doua oară, ne-a scos din impas. Lăsați, sir. Trebuie să recunosc eu că intervenția lui a fost salutară. Lăsați, sir. Îmi place că e modest. Modestia este cea mai mare... Lăsați, sir. Domnilor, caut membrii expediției Ferguson. Ah, iată-l și pe reporterul nostru. Da. Dumneavoastră, Mr. Ferguson, ce fericire! Ce fericit sunt că vă văd! Dar ce faci, domnule, aici la Saint-Louis? Ce să fac? Vă aștept! Am fost convins că o să sosiți exact la întâlnire. Mulți optimiști mai sunt pe lumea asta. Trăiască optimismul! Și acum vă rog un interviu în exclusivitate pentru ziarul Daily News. Da, cu multă plăcere. Da, câteva cuvinte despre unica, extraordinară, nemaipomenită a dumneavoastră expediție. O expediție este prea mult spus. Vrei să zici o mică plimbare de circa 6.000 de kilometri. Ei bine, domnilor, călătoria noastră cu balonul și-a atins scopul. Am descoperit izvoarele Nilului. Nilul izvorăște din lacul Victoria. Da, îmi permiteți, lacul Victoria. Îndrăzneala și tenacitatea. Asta e baza marilor descoperiri. Și odată cu aceasta am mai făcut o descoperire la fel de prețioasă. Da. Am descoperit ce este adevărata prietenie. Fără curajul și devotamentul prietenului nostru Joe, expediția ar fi eșuată. Și am fi pierdut și pariul. Bine zici, Dick. Azi e ultima zi. Ba chiar e ultimul ceas. Trebuie neapărat să încheiem un proces verbal. Da, o să găsim o autoritate, o persoană oficială. Eu reprezint autoritatea. Sunt capitanul portului. Oh, încântat de cunoștință. Mă rog. Atunci vă rog, luați loc și scriți. Da, vă rog. Așa. Da. Noi, subsemnații, declarăm că azi, 22 mai, 1862, noi am văzut sosind balonul. Cu balonul? Da, sigur, da, cu balonul. Cu balonul. Ce fel de balon? Bine, dar nu m-ai întrebat atâta, domnule, scrie acolo, cu balonul. Bine, dar eu n-am văzut nimic. E, dacă Dol tot timpul scrie. Am văzut noi. Văzut. Și eu. Păi, dar am văzut eu. Mă rog, în cazul ăsta am văzut, o simt cu balonul. Așa. Pe cei trei exploratori. Doctorul Samuel Ferguson, Dick Benedy, eu și Joe. Și Joe. Drept care am semnat prezentul proces verbal făcut în portul Saint-Louis din Senegal. La 22 mai 1862. Exact după 5 săptămâni de călătorie în balon. Da,